Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariek. Arratsaldeon, Antxeta irratiko entzuleok, hementxe nago berriz ere, gaude berriz ere, Kiroletik saioari ekiteko, hain zuzen ere, ba, gaurko saioa betea izanen dugu, betiko moduan, Bidasoak atxeden aldia izanen du, baino Real Unionek ez eta urrengo jardunaldia jokatuko du. Kasu honetan, kanpoan ariko da, igandean eguerdiko amabietan Ponferradina taldearen kontra Mikel Bengoarekin egon gara, Kirol zuzendariarekin betiko moduan, eta berak egin digu pixka bat, ba, igande ontako partiduaren aurre ikuspena. Bertzalde, Hondarribiako 13. triatloia eginen da bihar, arratsaldean, arratsaldeko 3etatik hasita, 13. aldiz, erran bezala, ba, ospatuko da proba hau, eta bi modutan parte hartu ahal izanen da. Modu herrikoian, edo esprintean ere, ba, distantzia desberdinekin, eta hain zuzen ere, astean zehar Lupek Eiruga Kirol zinegotziarekin, eta Beñat Bengoetxea, eta Gorka Emazabel Biosnar triatloi elkarteko ordezkariekin izan gara, beraiek egin digute, ba, pixka bat honen edo proba honen aurre ikuspena eta aintzungo ditugu beraz. Jaizubia Hipika klubean ere itzordu berexi bat izanen da bihar eta etzi, hain zuzen ere asteburu honetan bigarren Anagan kopako 3. fasea jokatuko baita bertan, larun batean eta igandean, ba, goizez hasita ibiliko dira. Zaldizko eta Amazona onenak, ba, Anagan kopa honengatik borrokan, erran bezala dagoneko bi jardunaldi jokatuko dituzte, eta Irunen jokatuko dena 3. izanen da. Hemen ere Xabi Berrotaran, klubeko orde zuzendari teknikoak aipatu dizkigu, xehetasun guztiak. Oroitu, ba, pasaden aste buruan aipatu genuen, baina ontan izanen da itzordua, igande honetan hain zuzen ere, ba, Frantziako Nazional Maiako gimnasia artistikoko finala jokatuko da zuzen ere, eta bertan izanen ditugu azkaineko Urrioko klubeko gimnastak 10-12 urteko taldeariko da bertan. Amiensen igande honetan erran bezala, Amaia Lina Malenetan erea izanen dira bertan ordezkariak, eta hain zuzen ere Malen Idarramendirekin izan gara, eta berak kontatu digu, ba, nola prestatu duten asteburu hau. Asteburu honetan ere, ba, bizibide enduro lasterketa ospatuko daute bigarrenez Lesakan, 2023ko irailean egintzen lehen edizioa, eta izan zuen arrakasta ikusirik Lesakako udalak bigarren edizioan antolatzea erabaki du. Beraz, bihar eta etzi ariko dira txirrendulariak lanean, bihar sailkapen frogak izanen dituzte eta igandean berriz lasterketa. Hala ere, horren bueltan, bizikletaren bueltan, bertze hainbat ekitaldi ere antolatu dituzte astean zehar, eta hain zuzen ere hasier Osez Lesakako udaleko turismo teknikariak xehatu dizkigu guzti horiek. Eta bukatzeko, badakizue, baitzorduain zerrenda murrizten ari zaigula, ba, poliki poliki ikasturte bukaerara ailegatzen ari garelako, noski denborale bukaeratara ere, baina oraindik ere baditugu batzuk leian ariko direnak aste batzuz, beraz beraien hitzorduak zerrendatuko ditugu. Beraz, hori guztia kontuan izanik eta denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala, Real Unionen inguruan solasean hasiko gara, hain zuzen ere Real Unionek igande honetan bisitatuko du Ponferradina taldea igandean, erran bezala eguerdiko 12etan. Bueno, ba, garaipena beharrezkoa du, bertze behin aipatuko dugu, naiz eta pasaden asteburuan lortutako puntua baliagarria izan daitekeen, asteburu honetan garaipena eskuratzen badu. Hala ere, ba, borrokan ariko dira, horrengatik, 3 puntuak bueltan Irunera ekartzeko, azken 3 jardunaldiak gelditzen dira, demoral aldea bukatzeko eta maila manteitzeko leia horretan, ba, pausuak eman behar ditu Real Unionek, eta noski, ba, horretarako puntuak batu eta garaipenak eskuratu, ez da bertzerik. Beraz, bueno, ba, erran bezala Ponferradina bisitatuko du Real Unionek asteburu honetan igandean eguerdiko 12etan. Ezakit, Jean-Pierre, zuk nola, bueno, aurre ikusten duzun neurketa hau? Bai, Kaixo, egunon, eta kontutan hartu behar da asteburunetako norgehiagoka Real Union eta Ponferradinaren artean. Toralinen izango da, Elbierzon, talde berezi bat jaitsiera ezagutu egin duena, maila goiko taldea, eta bere helburu nagusia da bigarren mailan aritzea. Bestenaz, egitura ekonomikoa edu zentzurik, eta horrela dio, ze ba, hirugarren maila honek, ba, diru sarrera gutxi ditu, eta hori aipatu behar da telebista aldetik. Du zer ikusirik, bigarren maila eta lehen maila txapelketa honekin, eta talde ezberdinek pairatzen dute, eta Ponferradinak pairatzen du. Nolabait, aipatu behar da bigarren mailan egon dela, eta ze maila erakusten. Orduan, nahi du lehen bailen itzuli bigarren maila horretara, eta horretarako ere, ba, tresna guztiak baina gainean jarri egin ditu, berdegunean kasu honetan, Belez de Mendizabal zen internetzalea, eta aldaketa egin zuten, bere garaian Juanfran García da, orain Ponferradinaren internetzalea, eta beraiek uste dute lau punturekin zeigatuak egongo dira playoffetarako. Bueno, kasu honetan 60 puntu ditu Ponferradina taldeak, bere itxura hobeto nahi du, arazoa ditu Toralinen eta izan ditu Toralina, baina talde handi bada, txapelketa honetarako talde handi bat erakutsi egin zuen Estadion Galen ere bere indar guztia, eta jokalari garrantzitsuak ditu alde horretatik, ba, batu dezagun Andoni López euskalduna, Logroño senaritutakoa, Atletiren egituran garatutako jokalari bat, bueno, eta ez da bera bakarrik, azkenean kolektiboa da eta presioa ere izango du. Igandean jokatuko da norgehiagoka, eta alde horretatik ba, hori ere beti komplexua izaten da. Nola esnatzen diren jokalariak, nola gosaltzen duten, nola duten gorputza, beroarekin egin ba, batailatu beharko duten, edo ez, beste neurri batzuk hartu beharko dituzten, edo ez, beti komplikatua. Eta aipatzen dute ere txekoek kasu honetan esaten dute bere ala sartu egin behar dutela norgehiagokan, orratz bat, labana bezala, berehala minutu hasier horretan, ba, minutu horietan erabaki edo neurri guztiak hartu norgehiagoka erabakitzeko. Hori abiadura kontua esaten da, erdigunea zeinek hartzen duen, zeinek kokatzen dituen jokalariak, eta horretik aipatu behar da Ponferradinak bere abagune ditura. Helburu argiak eta garbiak eta presioa, zaleen presioa izango du Toralina. Ben, horren aurrean, geure Real Union. Eta nola dio, Real Unionek une honetan, ba, alde batetik Alain Oiartzun bertan ez da egongo, akizue birdura sofritu egin zuela, orain duela 10 egun, eta, bueno, uste dut denboraldia galdu egin duela Alain Oiartzunek, eta hori, ba, nabaritzen da, lengoan ere nabaritu zen, ba, gutxienez jokatzen alditu 20-30 minutu manio kalitatezkoak, eta ezinezkoa da une honetan. Halere, errekuperatu egin zuen Riberota, hori nabaritzen da. Nabaritzen da berdegunean Riberota Bidorreta, denboraldi zoragarria egiten ari dira, Solisek bere eragina izaten du, ni pentsatzen dut bertan egongo dela, eta irazusta bueltatu da, eta nabaritzen da ere. Gero, bosteko lerroakin arituko da, pentsatzen dut ere, Toralinen ere bai, Fran Justo, Imanol Baz bertan ez da egongo, nik ez dakit eraginik izango duen horri, eta Montoro zuzenean sartuko dela Rierarekin eta Iunban Perezekin, Marcos Luna Zarakozako jokalari alde batetik, eta gero Joseka Marquez, aipatutakoak Bidorreta eta Rivero, Solís, ikusiko dugu ezkerretik nor joango den, eta Escobarrek bere aukera berriz izango duen, edo ez, edo zer da mantenduko den alde horretatik. Bueno, hori dena kontutan hartu beharko da, igandean bertan erabakiko du Fran Justok, eta bueno, hori dena kontutan hartuta ikusiko dugu Real Unionen kontua. Berdinketa bat ona izango litzake? Ez dakigu. Antxe bertan hirugarren maila hau, txapelketa hau oso berdinduta dago. Horregatik, ba, besten emaitzaren arabera, ba, hausnartuko da berdinketa bat ona den edo ez. Horregunek nahi du gauza bakar bat egin, garaipena eskuratu, baina Ponferradinak ere bai, eta etxean dago, eta helbur nagusiak ere bai, eta Real Union beharrean dago. Hori aipatu behar da, eta hori kontutan ere hartu behar da, gero berriz ere etxean jokatuko du aurkari zuzenen baten aurka, kasu honetan Fuenlabradaren aurka, eta denboraldia itxiko du La Coruñan. Pentsatzen dut, La Coruñan ospatzeko garaia izango dela Deportiborentzat, eta ikusiko du Real Unionentzat. Hori beste kontuak izango dira, baina, bueno, aurretik kontuak egitea beti komplektsua da, baina ez dakit beti egoten gara hor neurtzen ez dakit zer handik eta hemendik kontuak egiten azken finean norgehiagoka jokatu behar da igandean Toralinen 12etan pentsatzen dut bero egingo duela, ikusiko dugu zelaiaren egoera nola dagoen eta burua. Alderretatik jokalarien burua nola dagoen norgehiagoka jokatzeko Toralinen Ponferradinaren aurka. Eta Real Unión beharrean, une honetan 12. Postuan dago sailkatua, aurkariak beraien artean ere jokatu beharko dute, jardunaldi honetan, eta ikusiko dugu nola irtentzen den jardunaldi hontan Real Unión. Eta horrela dio Fran Justoren taldearen egoera une honetan, gaur goizet entrenatu egin du, lasaitasunean, eta bihar bidaiak duko dute Bierzora, Ponferradara, eta igandean zuzenean jokatuko dute 12etan. Toralinen, Ponferradina eta Real Unión. Ba horixe, zaila izanen dela argi dugu, betiko moduan, beti aipatzen baitugu gauza bera, baina alaxe da, ez, multzo honetan eta maila honetan, ba horrelaxe izaten dira partida guztiak eta hain zuzen ere, ba ontakoa ere. Kontuan hartuta ere, denboraldi bukaeran gaudela eta hor dauden presioak ere, bueno, ba zer ikusi izate dute eta noski eraginare izate dute partiduaren bueno, bilakaeran, ez, eta emaitzan ere noski. Ba betiko moduan Mikel Bengoa, Real Uniongo kirol zuzendariarekin ere izan gara partidu honen atarikoa egiteko eta aurre ikuspena egiteko, beraz adituko dugu berak errandakoa. Igandeko partida gogorra eta garrantzi handikoa, ezta. Azkenean beraiek bosgarren postuan daude, playoff postuetan, talden bat daukate, Toralinen talden bat dira, baina jada guk egoera on batetan gaudela, garaipen bat edo bi gelditu zaizkigula mailan mantentzeko eta guk unekunean egongo garela. Gainera, Lanoi Arzu Mesesik talde osoa gurekin daukagu partidarako prest eta egia da egiten taldeak egiten ari duen estearekin aukera osoenak izango ditugula partida aurrera ateratzeko. Ba hori da, gogotsu eta lan ona eginda joanen dira Ponferradina bisitatzera, igandean eguerdiko 12etan izanen da partidua, eta Mikel Bengoak erran bezala, ba garaipena beharrezkoa dute, pare bat garaipen eskuratu beharko dituzte hemendik denboraldia bukatu bitarte, hiru jardunaldi gelditzen diren momentu honetan soilik maila mantentzeko eta urteko helburua lortzeko, beraz. Ikusiko dugu zer gertatzen den, oroitu Ponferradina eta Real Unión aurrez aurre egonen direla, igandean eguerdiko Erdiko amabietan. Bertzalde, bihar 13. Hondarribiako triatloia ospatuko da, larun bat honetan erran bezala bihar maiatzaren 11an arratsaldeko 3etatik hasita herriko kaleetan Biosnar triatloi taldeak antolatutako itzordua da eta izen emateak itxita arrakastandiko proba izanen dela aurre ikusi dute antolatzaileek. Bi froga desberdin izanen dira aukeran, alde batetik herrikoia 350 metro igeri 10 kilometro bizikletan eta 2,5 kilometro korrika egin beharko dituztenak parte hartzaile eta bertzetik esprinta distantzia bikoitzekin. Hau da, 700 metro igeri, 20 kilometro bizikletan eta 8 kilometro korrika egin beharko dute, ba esprintan parte hartzen duten korrikalariek, triatloilariek. Beñat Bengoetxea eta Gorka Emazabel antolatzaileek azpimarratu dutenez, parte hartzaileen ia 180 eskualdekoak dira, batez ere Irun eta Hondarribikoak eta hori pozgarria da eurentzat. Horrez gain, bizilagunei proba ikustera hurbiltzeko deia ere egin diete. Adituko dugu Lupe Keiruga kirol zinegotziak eta Beñat Bengoetxea eta Gorka Emazabel Biosnar triatloi elkarteko ordezkariak errantzutena. Dakigunez, jarduera fisikoa bizimodu osasungarri baten ardatzetako bat da eta horregatik gure babesa. Hondarribia herri ezin hobea da kanpoaldean jarduera fisikoa egiteko eta froga hontan gainera mendia, kalea eta itsasoan garatuko diren frogak izango dira. Inguruko kirolariak animatu nahi ditugu parte hartzera eta herritarrei ohartarazi nahi diegu larun bat arratsaldean hainbat errepide moztutak egongo direla froga hau dela eta arratsaldeko 3etatik 7etara. Ba, oso pozik gaude, 13. ekitaldia daia da eta gaina aurten jende asko apuntatu da. Espero genuna baino gehiago. Gaina bi proba ditugu, batetik herrikoia distantzia laburragoan, 350 metroko igeria, gero 10 kilometro txirrenan eta biterdi korrika, eta gero sprint proba, distantzia bikoitzarekin, bostetan izango da. Normalean Euskadin sprint proba dexente daude, olimpikoak ere, geroz eta gutxigo daude, baina bueno, guriak jarraitzen du, baina batez ere herrikoiak egiten digu ilusio handia, asko azten nahi baita, eta gaina Hondarribi eta Irungo gazte, eta ezain gazte asko apuntatu dira. Uste, ez dauzka oraindik azken datu, baina 180 inguruan Hondarribi eta Irungoa direla. Orduan, zuk esan duzun bezala, kirola sustatzeko, abito osasuntxoak ere sustatzeko, ezin hobea da triatloi herrikoia, eta ere triatloia ezagutzeko. Beste datu oso garrantzitsua da, ia partaideen erdia herrikoian emakumeak izango direla, hortaz bueno, ilusio asko egiten digu, ia 150ean egote eta bueno, saiatuko gea urren urtetan bai, baita sprint proban portzentaia utera iristen. Lupek esan bezala, azkenean badaude bi distantzia eta triatloi motzean irutan hasten dena gehien bat trafiko mozketak esan duen bezala afeltatuko du edo arrokako inguruko errepidea eta bai kai berrira dijoan errepidea eta gutxi gora bera izango da 3-4 arte, gero 4-5 trafikoa irekia egongo da eta gero esprina hasten denean arratsaldeko 5 hartuko du Hondartzako errepidea eta gero Jaizkibelera juten den errepidea eta gutxi gora bera arratsaldeko 5-6:30 arte edo errepidea itxia egongo da. Gure partez barkamen askatu horri inguruan bizi diren jende guztiei, badakigu azkenean arazoak sortzen dizkigula, baina bueno, azkenean zerbait politagatik, da eta bueno, gure partez udalari eskerrak eta bai udalari eta bai beste sponsor laguntzaileei, bai jende asko jarri du konfiantza gugan eta guk gure ekimen honetan denbora jartzen dugu, baina beste batzu errekurtsoak, dirua eta ere laguntza jartze dute. Hortaz, bueno, kartelean ikus ditzakezue nortzu dian, ez dira gutxi eta gorkak esan bezala barkamenak eskatu, baina ere animatu guztioi gerturatzea, bai Hondartza ingurura edo bueno, Jaizkibel ingurura. Ze triatletek asko eskertuko dute hor rampan gora zuen animoak eta ez balimaz duzu ditzen aman egia da ja nik itxi egin direla, baina aurren urtera begira jun ikusi eta enbia balima duzue aurren urtean posibleak duzue parte hartu edo klubera apuntatu bai, horrela ondo prestatzeko ez proba eta garantiekin iristeko proba gune. Bertzalde, bigarren Anagan kopako 3. fasea jokatuko da asteburu honetan Irungo Jaizubia Zaldiketa Eskolan. Maiatzaren 11 eta 12 jokatuko da Euskadiko Hipika Federazioak eta Bertzelau Klubek antolatutako lehiaketa. Guztira 6.000 euro banatuko dira eskudirutan eta maila bakoitzeko lehen sailkatuek ere opareak izanen dituzte. Estatu mailako zaldizko eta Amazona onenak izanen dira bertan sariarengatik borrokan. Larunbateko itzordua goizeko 9:30 hasiko da eta igandekoa berriz 9:00. Altuera ezberdinetako jauziak izan izanen dira, metro erditik, metro eta goita mar neurtzeraino eta gerturatzen direnen iritsiera errazteko, ibilgailuentzako aparkalekoak Txingudi ikastolan eta Urdanibia jauregiaren inguruan kokatuko dira. Xabi Berrotaran, klubeko zuzendari teknikoak aipatu dizkigu xetasun guztiak. Bueno, kopa hau hasi zen, bueno, duela 5 urte, zen kopa mafe, guen da kopa nara, norbatik ere maten dugu 3 urte, eta, bueno, hartu du nivel asko, Euskal Herria maila, baina baita de kanpotatik, etortzen di baita de Kantabritik, Burgositik, eta horrela, eta, bueno, nahiko maila handia doka. Gaina etortzen dire, esan dugu Jose Antonio lehen bezala, Kevin González Atele, bera nahi Álvaro, gero Peio, Xabier Zabetak baita da Irungua, Ruben Gómez, eta gero baita de Gaztiak etortzen dire, ibiltzen dire guain, hori, Kamerato Europan, Iraia, nola da, Elordi, eta, bueno, eta Miren Melgosa, eta, bueno, nahiko maila ondila doi baita de Gaztetan. Lengo azte buruan izan da, bai hori zen konkurso bat, que hori, pues, peio gehiatu da lehenengoa, Orozko Ligan, eta, eta hori, gero hemengo baita ere ibiltzen direna, pues Gaztia eta horrela ari direitzen oso ondo, proba txikita eta horrela, eta dire ondo klasifikatutak, eta, bueno, animatzen dugu jendeari etortzeko, eta zagutzeko ospiskat zalditegia, eta, bueno, frauak dire oso polita, porque, bueno, jendea nahiko maila handia dute, eta, bueno, ikusteko eta horrela, bueno, eta proba politak. Eta, bueno, etortzen da egualdi ona, osea, que jendeari animatzen etortzeko ikustea eta ezagutzeko pixka zaldien munduan hau. Heldu den igandean, maiatzaren 12an azkaineko urtioko klubeko gimnasia artistikoko 10-12 urte arteko taldeak Amiensen jokatuko du. Frantziako nazio mailako finala demoraldia laugarren postuan bukatu dute eta horrek final handi horretan egoteko eskubidea eman die nazio mailako talde honenen artean. Amaia, Elina, Malen eta Nerea dira, bertan egonen diren ordezkariak eta hain zuzen ere horietako batekin Malen Idarramendi endaiarrarekin izan gara eta berak kontatu digu nola daramatzaten prestakuntza guztiak. Bueno, ba, gaur gimnasia artistikoa zarituko gara, ba, ez da ohikoa gure saioan horrelako kirola zaritzea, normalean ba, tarte gehiago eskaintzen diogulako bertze motatako kirolei, baino gaur ba, berri beresi bat dugu eta horregatik aipatuko dugu gimnasia artistikoa, ba, nozbeinka ere ongi dagolako horrelako kirolak aipatzea eta bueno, ba, hain ezagunak ez direnak ere aipatzea. Eta noski, ba, beraietan protagonistak ditugun hurbileko kirolariak ere ba, aurkeztea. Eta oraingo honetan aipatu behar dugu, ba, urkirolak klubak, gimnasia artistikoan erran bezala, ba, lortu duela nazio mailako finalean egotea, Frantziako nazio mailako finalean, bueno, ba, egin duen ikasturte onaren ondotik. Lau neska dira, Amaia, Elina, Malen eta Nerea, eta gaur gurekin dugu, ba, Malen Idarramendi, eta berari galdetuko diogu, ba, ja, zer moduz dagoen, eta nola erabaten dituzten final ontarako prestaketak ere noski. Kaixo, Malen, zer moduz? Ondo, ba, prestatzeko lan asko egin behar izan dugu, aldi asko erori gara, egin baino lehenago, baina nik uste dut finalean nahi kongi egin genuela, nahiz eta gaza txiki batzuk egon, horrela. Baina nik uste dut generalki ongi egin genuela. Piska bat obetu dezakegu, baina nik uste dut ongi. Aipatu dugu, ba, ikasturtean zehar agitongi bilizaretela lanean, eta horregatik, ba, heldu den maiatzaren 10-etik 12-ra, Amiensen izanen zaretela, ba, Frantziako nazio mailako final hori lehiatzen. Lau taldek soilik lortu dute horregotea, eta zuek horietako bat zarete. Ba, ze sentsazio dituzue horren aintzinean, edo, bueno, ba, nola jakintzen utenean final horretan zinetela, ze pentsatu zenuten? Ba, justo esan zuten momentuan denak erdine garrez jarri ginen, oso pozik ginen, eta ba, nik uste dut

aurten baditugu, gainera joko olimpikoak uda honetan izanen dira, eta pesatzen dut, ba, telebistan ikusterakoan ere, bertan agertzen diren gimnastak erreferente izanen dituzula, eta, bueno, ba, ikusiko duzula, ez, ea zer egiten duten, zuk ere hori praktikatzeko, eta zuk ere entrenamenduetan, ez, praktikan jartzeko egiten dutena. Bai, nik telebistan ikusten ditut gimnastak, eta nire gokoena Simone Biles da. Hori da zure erreferente haundina, gustatzen zaizu, bere, bueno, lehiatzeko modua edo? Bai, kriston potentzia duta kriston hankak. Hori da, ez? Bere ibilbidea segitzen duen, ba, bertze gimnasta on bat izan nahiko zenuke, eta pixkot bera, ez? Erreferente edo hor kokatua edukitzea, ez? Erreferente gisa. Bai, erreferente bezala izatea. Imaginatzen duzu, nozbait ere, ba, zure izena, joku olimpikotan egotea eta gu zuri begira egotea telebistatik, telebistaren bertzaletik orainzuk Simone Biles ikusten duzun bezala? Agian, ez dakigu, zupesatuko den, agian. Izan daiteke, ez zuk agian, ba, borrokatuko duzu horregatik. Bai, bai, borrokatuko dut. Ederkin, balen, ba, mila esker gurekin egoteagatik, hau dena kontatzeagatik noski, bueno, ba, eman diguzu aukera, zuek lortutakoa ezagutzeko, gimnasia artistikoa ezagutzeko ere, eta gu ere, ba, diagonen gara. Hemendik aintzinera bazer gertatzen den, maiatzaren asteburu horretan, maiatzaren 12an zer gertatzen den. Zorte on, ongi egiten duzuen, eta ez baduzu ongi egiten, ba, bueno, disfrutatu bederen, hori izanen da garrantzitsuena, esperientziak bildu, disfrutatu, ongi pasatu zuen artean, eta, bueno, ba, lanean segitu, eta ea, bueno, ba, gimnasia artistikoa orain bezain bertze maite duzun, urren urteetan ere, eta gu hemen gauden, ba, lortzen duzuen guztia kontatzeko. Eskerrik asko, Malen, eta zakit zerbait gehiago nahi duzun gehitu bukatzeko? Mez. Mi esker. Eskerrik asko zuri, Malen. Gero arte eta zorte on. Mi esker, aio. Eta asteburu hontan ere, bizibide enduro lasterketa ospatuko dute bigarrenez Lesakan. 2023ko irailan egin zen lehen edizio eta izan zuen arrakasta ikusirik, Lesakako udalak bigarren edizio antolatzea erabaki du. Maiatzaren 11an eta 12an ospatuko da lasterketa, larun batean sailkapen frogekin eta igandean lasterketa berarekin. Hori izanen da ekitaldi nagusia, baina intzinetik eta ondotik ere hainbat ekitaldi desberdin prestatu dituzte aurten bizikletaren bueltan. Dokumentalak, hitzaldiak, berziklapen eta argazkilaritza tailerrak eta aurrentzako eta kirolari egokituentzako lasterketak izanen dituzte herrian, atzotik hasita helduen aste artera bitarte. Hasier Osez Lesakako udaleko turismo teknikariarekin solastu gara eta berak azaldu dizkigu bizibide enduro lasterketaren bigarren edizionen xehetasun guztiak. Asteburu honetan bigarren bizibide enduro lasterketa ospatuko da Lesakan, pasaden 2023ko hain zuzen ere. Ba, irailan ospatu zen lehen aldiz, eta orain, ba, maiatzaren 11 eta 12an, bigarrenez ospatuko da, bigarren edizioa izanen da, eta gainera urten, ba, horren bueltan ere, hainbat ekitaldi desberdin antolatu dituzte. Bueno, ba, horren inguruan solasteko gaur gurekin Asier Rosez dugu, bera Lesakako udaleko turismo teknikaria da, eta, bueno, ba, zuzenean berari galdetuko diogu, aste honetan zehar, zer duten pres horretarako. Kaixo, Asier, zer moduz? Kaixo, Paula, ongitazu. Ongi, ba, hementxe gogoz jakiteko zer duzuen pres, aipatu dugu, ba, lehengo urtean dagoeneko horrelako asteburu bat prestatu zenutela, bizibide enduro lasterketako lehen edizioa egin zenutela, ba, hori arrakastatxua izan zen, eta horren seinale da ere, ba, bigarren edizioa antolatu duzuela, ez da? Hori da, urten, muren urtikin iraien izan zen bizko edizioa, eta urten maiatzen egingo dugu bigarrena, eta hori da, probeistuta pixko muren urtikin izan zuen arrakasta, ba, urten ere, egingo dugu larunte eta igandeko saioak, eta gainera ere, ba, jarri ditugu bertze ekitaldi mordoska batzuk ere, pues, pixkot publiko guztientzako eta bisitarientzako ere izateko bakotxak zer egin, eta horrela. Aipatugu, bueno, ba, ekitaldi garrantzitsuena edo garrantzitsuenetarikoa, asteburuan, larun batean eta igandean izanen den lasterketa hori, ez, izanen dela. Hain zuzen ere, bueno, ba, sailkapen frogak izanen dira lehendabizi larun batean, eta ondotik, ba, proba bera igandean, ez da? Hori da, larun batean bortzak eta laurden bortzak eta terdiak ingurun, gutxi gora bera, sailkapen saioari hasiera emango diogu, izanen da, bueno, lehen urteko berdina gutxi gora bera, herriko kaletan zehar egingo da sailkapen saioa, eta bat banaka, 30 segundoro joan nindire geisten txirrindulariak, eta egingo duten denbora horrek izanen du, bueno, balioko du gero azken sailkapenerako, mio baita ere urrengo eguneko igandeko lasterketan ere hasiera sarrera eta hasiera ordena zehazteko. Gero igandean goizko 8:00 ere hasiko dira ja, aterako dira plaza zaharretik ja mendi aldera, han izango dituzte 4 jeitsiera egiteko, 4 jeitsiera kronometratu, 3 dire ezagunak eta gero bat sekreta dute, ordun momentu bertan arte ez dut jakinen zen izanen den, eta 5 denbora horiek, 4 jeitsierak eta larun batekoa gehituta, ba, hor ateko da irabazlea, kategoriak eta sailkapen guztiak. Ondotik pentsatzen dut sari banaketa ere eginen duzuela, ba aste guztia edo asteburua batez ere, baino bueno, ez, ekitaldi guztiak borobiltzeko. Hori da, igandin gutxi gora bera kalkulatzen dugu ordu bat eta erdi biak inguru ja azkeneko ja aietuko direla ja plaza zaharrera, hori izanen dute lunch bat eta piskote dateko torrela rekuperatzeko, eta hori ja jarraian ja hasiko gara ja sari banaketa, zozketak ere egonen dire, eta hori guztia babeslei esker, eman duten materialari esker, eta hori eta jendea gonen da plazan, gainera eguraldi hona eman du, orduan pues, animatzen dugu jende guztia ere hurbiltzera herrigunera. Ederki, hasieran aipatu bezala, bueno, hori izanen da ekitaldi garrantzitsuenetakoa, ez, edo garrantzitsuena, baino horren aintzinetik eta ondotik ere, ba urten bertze ekitaldi batzuk ere antolatu dituzue, ba pixkat bizikletaren bueltan edo kirolaren bueltan ere eta, bueno, ba pixkot lasterketa honen bueltan ere, ez? Azalduko dizkiguzu zeintzuk izanen diren? Bai, noski, banatu dugu pixkot ekitaldia hiru zatitan, ertan aldugu larun batetik gandekoa ba dela zentrala edo nagusia, baina hortik hori baino lehenago, hori bertan eta hori baino geroago, ba baditugu jarduera desberdinak. Gaur bertan arratsaldean ja arratsaldeko 7:30 udaletxeko pleno aretoan jarriko dugu dokumental bat, ONG Ios Lokuentorena. Hauek egin, bueno, da ONG bai joaten direla ba Afrikako leku desberdinetara eta behin bueno, gazkinez joaten dire, baina gero ja ba ospitaletara edo eskoletara eramaten dute materiala bizikletaz. Orduan erreproduzituko dugu beraien bidai bat, dokumental moduko bat dena, eta gero beraie justo momentu honetan daude Sierra Leona bertze proiektu batekin, eta beraiekin egingo dugu konexioa Sierra Leonakin, eta espikatuko digute pixkot ba, zertan datzan, zer ari diren egiten, eta zer egiten duten normalean. Gero ja, bihar ja hortzirala, arratsaldeko 8:00 egin dugu kirol argazkilaritza ikastaro bat ere, 5:00 hasiko da, eta, bueno, aurtu bera da erreserbatu behar da plaza, oraingo 3 plaza baditugu oraindikan libre, norbaitek hartu nahi behar lima ditu, dohainik izango da, eta 6:00 justo ere egun horretan bertan, ba, pumtrakean topaketa bat ere ingo dugu, ba, jendea animatuko dugu etortzera bere bizikleta, patinetekerekin edo dena delakoarekin, eta gozatzera etortzea. Gero ja larun bat eta iganda jatzenen da pixkote errandun guzi hori, goizean ala ere, egonen da ere bizikleta, birziklatzeta hier bat, eta gero bizi eskalestri bat gurpi artea, elkartea torriko da ematera. Eta sailkapen saioa baino lehenago ere, 4:30 aurrentzako lasterketa, eta 8:00 kemen klub deportibotikan etorriko dira ere bizikleta adaptatuen erakustaldi bat egitera. Gero ja iganden erran bezala lasterketa izanen dugu, sari banaketa ondotik, astelena izanen dugu eguna pixko deskantzatzeko eta atxeden hartzeko, eta gero ja astirtin bukatuko dugu bukaerako ja hitzaldi batekin, Kalapiel kartea etorriko da arratsaldeko 7:00, eta eman dute hemen udaletxeko pleno aretoan ere hitzaldi bat, bizikleta zure eguneroko garraio bide berria izena duena. Eta gero ere, ba, ja bukatzeko ja, urrengo astean zehar, ba, izanen da pixko, de, bueno, inen dire zozketaren bat etorrela, eta adibidez banatuko dugu ere parte hartzaile bakotxari gida moduko bat ordutegi guztiekin, informazio guztiarekin eta horrela, eta gida hori egin dugu landatzeko aziekin, eta orduan ba, aprobetsatuko dugu pixko pues, jendia animatzera, eta etxera llegatzean ba, gida hori landatzera, eta gero ba, argazki ateratzen baldin badiote landareari, eta igote sare sozialetara ba, sartuko dira zozketetan. Eta azkenik ere argazkileritza ikastaroarekin ere lortutako argazkiekin egingo da lehiaketa bat ere, eta irabazle bat egonen da, eta horrek ere jasoko du bere saria. Eta horrekin ja ba, bukatuko dugu aurtengo bigarren bizibide endurola esterketa eta egitaldiz betetako astea. aipatu dituzu ekitaldi guztiak eta bai, ba berexia izanen da, ez bakarrik asteburua, baizik eta bueno, ba aste osoa, ez, ekitaldiz betea izanen da dena kirolaren bueltan, bizikletaren bueltan. Gainera, bueno, ba edozeini zuzendutako ekitaldiak dira, ez? Bai, aurrentzat aipatu dugu, kirolarientzat ere noski, baino bueno, bertzerik gabe, ez, mundu hau edo interesa duen edonork ere parte hartzen aldu eta hori ere berexia da azkenean. Hasieran ere aipatu dugu, ez? Bueno, ba proba hau ez da soilik kirolarientzat edo kirola gustuko dutenentzat, baizik eta bueno, ba jendea lesakara hurbiltzera, ez? Hainbat gauzetan parte hartzera eta lesaka bisitatzera ere, bertze modu batean eta bertze motatako, bueno, ba hitzaldiak edo ez adituta. Beraz, berexia da, aposta handia egin duzu, ematen duenez eta ikusten denez, ez? Ez dakit ze aurre ikuspen duzuen edo ikusten duzuen badagoeneko badakizuen edo izanen dituzuen daturen batzuk, ba pixkat ikusteko, bueno, ba jende hurbilduko den edo lehen urtean baino arrakastatsuagoa ere izaten alden. Bai, hori da, bueno, igara ikusten ja inskripzioak itxi ditugu eta 150 parte hartzaileen guru ja izanen ditugula eta ba jazkoarekin konpatuta, ba 105 izan genitun, orduan desente gehiago, gainera ere guraldia ba gizona emana du. Eta orduan ba dena ematen du pues aitzongiaterako dela eta bisitari aunitz izan ditugula. Hori da azken nire gero ba ekitaldi guzti hauekin lortzen duguna da ba jende guzti involukratzea, bai kanpotik atortzen dena, baina baita ere lesakan bizi den hori. Azkenin ulertzen dugu ere ba jende guztiak ez dela gai azken finean jende guztia pues karrera horretan edo lasterketa horretan parte hartzeko eta azkenin ba bai bisitarientzat baina baita lesakako jendintzat ba ikusten dugu beharrezkoa pues horrelako jarduerak antolatzea eta azkenin ere ba ekitaldi honen parte ere sentitzia. Ederki. Gainera, ekitaldien barrenean ere, aipatzekoa da, bueno, ba, bertze arlo batzuk ere kontuan izan dituzuena, batez ere, ba, adiez, jasangarritasuna edo kooperazioa, ez? Bueno, ba, ONG horren inguruko proiektzio horrekin, edota, ba, aipatu duzuna, gida liburu edo gida papera, ez? Landatzeko aziekin egina dela, eta beraz, ba, jasangarria dela, birziklatzen aldera, tailer bat ere, badago, ez? Birziklatzeko, bizikletak birziklatzekoa. Beraz, hori ere guztian, ba, kontuan hartu duzu, ez? Bai, hori da, azkenin ez dugu lertzen ekitaldi osoa, bai, jasangarritasuna, edo irisgarritasuna, eta horrela kontutan hartu gabe. Ordu, bai, ba, ikusten dugu aitz beharrezkoa gaur egun ba, horrelako gauzak egitea, eta ba, bizikletaz aparte ere, bos, jasangarritasun hori ere kontutan hartzia, gero ere etorriko dire ba, kemen taldetikan ere bizikleta adaptatuak ere erakustera, eta utziko ditugu ere plaza zaharran jendeak bueno, probatzeko aukera izan dezaten. Eta hori ere ba ikusten aldugu segurazki ba jendea konturatuko dela ba pues dituzen zailtasunak edo bueno edo nolakoa den bizikleta hoietan ibiltzea eta ba horrek ere nikuste lagunduko duela. Ederki, Asier, ba, bueno, mila esker gurekin izateagatik gaudena kontatzeagatik, ikusi dugu, aste oso bat borobildu duzuela, gitarau borobila antolatu duzuela ba, aste osorako ekitaldi nagusi horren bueltan, ez, bizibide enduro txapelketa horren bueltan, bigarren aldiz antolatu duzuena, eta bueno, ba, guk ere espero dugu dena ongi joatea eta gozatzea, eta alik eta jende gehiena hurbiltzea ba, zuenera. Ba, mila esker berriz ere, Asier. Mi esker zu behiz, eskerrik asko. Eta saioari bukaera ematen hasteko, ba hortziralero bezala eskualdeko bertze taldeen hitzorduak ere aipatuko ditugu, erran dugu, ba gero eta gutxiago ditugula, baina oraindik ere baditugu batzuk eta noski ba horiek zerrendatuko ditugu hasteko futbolean. Alde batetik emakumeen Orezko Regional mailan beti gaztek Urola jasoko du etxean, Mastegin bihar eguerdiko 12 terdietan eta Mariño Real Unionek berriz Ondarbeltz 11ak Mutriku bisitatuko du bihar ere arratsaldeko 4 terdietan. Gizonen Orezko Regional mailan berriz Real Union Rokak Galen Donostian jasoko du Beasain betaldea, bihar arratsaldeko bortzaketa laurdenean, eta Beti Gaztek ere etxean jokatuko du asteburu honetan, baina igandean izanen dute hauek itzordua Mutrikuren kontra arratsaldeko bortzetan. Emakumeen gorengo mailan iguera fasean lehen multzoan Hondarribiak atxedena izanen du, baita bigarren multzoko Dunboa Eguzkik ere. Gizonen gorengo mailan Hondarribiak Roteta bisitatuko du Martutenen bihar arratsaldeko bortz terdietan, eta Marinok berriz etxean Ugaldebentas Zelaian jasoko du lengokoak igandean eguerdiko 12etan. Erregional mailan iguera faseko lehen multzoan Behobiak Hernani B jasoko du etxean igandean arratsaldeko 3etan, iguera faseko bigarren multzoan berrez gure txokoak ere etxean jokatuko du oraingoan Matzadan, eta bertan hartuko du San Pedrotarra B taldea larumatean arratsaldeko 6etan, eta kopako txapelketan lehen multzoan San Marzialek Usurbil B jasoko du San Jose Obreron bihar arratsaldeko 3etan, eta ondotik arratsaldeko 8etan estenatoki berean Dunboa Eguzkiko Jartzun beren kontra jokatuko du. Azkenik Landetxa Kategua Luberri jasoko du Ugaldebentas Zelaian bihar erre arratsaldeko 8etan. Eskubaloian emakumen senior mailan Txingudi Zubiederrek atxeden aldi izanen du, baita Oriako paio jokatzen ari diren gizonezkoek ere. Saskibaloian berrez bigarren mailako Izetala Hondarribiak Nabasket hartuko du Hondartzan bihar arratsaldeko 8ak laurden gutxietan, eta bigarren mailako gizonen Irungo taldeak Erroibidek berriz Hotel Gran Bilbao bisitatuko du bihar arratsaldeko 6etan. Eta azkenik errugbian biok Txingudik playoffin jokatu behartzuen asteburu honetan Rioja taldearen kontra, baino aurkariak, hau da Riojak, bertan bera uztea eskatu du. Bihar jokatu beharreko jardunaldi hau denboraldiko azken aurrekoa zena, eta beraz ez dute jardunaldirik izanen errandakoa. Rioja eskatu duelako bertan bera uzteko jardunaldi hau. Beraz, bueltan izanen dira biok Txingudi leian, biok Txingudi taldeko emakumeek leiara bueltatuko dira heldu den asteburuan denboraldiko azken jardunaldiarekin. Eta orain bai, bukatzeko Euskal Futbol taldeen nagusien berri ere emanen dugu. Lemaiako emakumei dagokionez, Errealak UDE Tenerife bisitatuko du igande hontan, eguerdiko 12etan. Atletikek berriz Barça bisitatuko du gaur bertan arratsaldeko 8etan, eta Ibarrek ere gaur bertan izanen du itzordua arratsaldeko 6etan Villarrealen etxean. Lehen federazio mailan berriz Osasunak aintzin pausoa eman zuen pasaden asteazkenean, ala maioso zuen taxoaren eta utxeta bat galdu bazuen ere, joaneko partiduko emaitza kontuan hartuta igoera lortzeko finalean sartu da talde nafarra. Orain, azken bi neurketak jokatuko ditu helburu hori lortzeko, izan ere finala Villarrealditan jokatuko da, eta mailaz igotzeko aukera hortxe bertan du eskura. Joaneko partidua igande honetan jokatuko da taxoaren, berriz ere Espainolen kontra eguerdiko 12etan, eta ondotik maiatzaren 16an hortzegunarekin Espainolen etxean jokatuko da itzulerakoa arratsaldeko 7etan. Lemaiako gizonezkoei dagokionez, Errealak Barça bisitatuko du heldu den astelenean arratseko 9etan, Atletikek eta Osasunak berriz elkarren kontrako derbia jokatuko dute San Mamesen, bihar arratseko 9etan, eta azkenik Alabesek gaur bertan jasoko du Girona arratseko 9etan ere. Eta bukatzeko, bigarren mailan Eibarrek Levante bisitatuko du bihar arratseko 9etan, eta Morebietak Villarreal B jasoko du igandean eguerdiko 14etan. Eta orain bai bukaera manen diogu, baino bueno, bukatu aintzinetik aipatu behar dugu gaur abiatu dela emakumeen itzulia, 2024ko emakumeen itzulia. Beraz, horixe bera izanen dugu baitare asteburu honetan, gaurtik hasita erran bezala igandera bitarte hiru etapaz osatutako itzulia izanen dute gure emakume txirrindulariek. Gaur Gasteizetik atera dira eta Elgoibarrera ailegatuko dira 140 kilometro egin ondotik, hain zuzen ere bueno, eguerdi aldera ailegatuko dira, oraintxe bertan ailegatzen ariko dira Elgoibarrera, eta hor ikusiko dugu zen den itzuliko lehen irabazlea eta noski lehen liderra ere. Bihar aldiz Basaurin izanen dute irteera eta helmuga, 104 kilometroko etapa izanen da, eta hortxe bertan izanen dute Sarasola gaina igotzeko, gero Aretxabalde gaina eta Urruzti gaina ere igoko dute. Lehen biak hirugarren mailakoak izanen dira, eta hirugarrena berriz bi bigarren mailakoa eta ondotik Basaurin bukatuko dute bigarren etapa erramezala. Hau ere, goizeko 11ak laurden gutxi aldera aterako da bigarren etapa hau eta bueno, ba eguardi aldera bukatu eta hirugarren etapa azkenik Donostia izanen da. Beraz, Donostian izanen du hasiera eta bukaera ere 114,9 ia 115 kilometroko etapa izanen da eta hemen Jaizkibel igoko dute lehen mailako mendatea, Gurutze hirugarren mailako mendatea eta Mendizorrotz bigarren mailako mendatea ere. Erran bezala, goizeko 10etan hasiko da igande hontan Donostian eta eguerdi aldera ba bukatuko da noski Donostian ere itzulia. Beraz, horixe ere izanen duzue, Euskal Herriko itzulia, emakumeen Euskal Herriko itzulia izanen da, gaurtik hasita igandera bitarte, eta, bueno, bai, itzordu hori ere, berexia izanen dugu Euskal Herrian. Beraz, honekin bai, bukaera emanen diogu saioari, agurtzeko unea iritsi zaigu beraz, eskerrik asko entzule, beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik, ongi pasatu asteburua, oroitu gaur aipatu ditugun itzorduak, aipatu ditugu batzuk eta izanen ditugu eskualdean baitzordu andana, erran bezala Real Unionek kanpoan jokatuko du, baino hemen, izanen dugu bihar Hondarribiko 13. triatloia, Jaizubia Ipika Kluban, bigarren Aragon Kopako 3. fasea, gero Hendaiar bat izanen dugu Frantziako nazio mailako gimnasia artistikoko finalean Malen Idarramendi bere taldekidekin batera bertan izanen da Azkaineko Urjoko klubarekin batera Lesakan bizibide enduro lasterketa ere izanen dugu biharreta etzi eta bueno ba gure ohiko itzorduak ere futbolariak izanen ditugu leian azken jardunaldiak jokatzen baita eskubaloi bueno ez barkatu eskubaloi jokalariak atxena izanen dute baino saskibaloi jokalariak bai bueltan izanen dira ba hoiek ere denboraldiko azken jardunaldiak jokatzen beraz gozatu kirol las bueno ba gainera eguraldia lagun izanen dugu beraz ongi pasatu asteburua berriz ere gozatu kirolaz eta astelenean izaren gara berriz ere emaitza guztiak errepasatzeko balorazioak aditzeko eta protagonistekin egoteko beraz bitartean ongi izan eta astelen arte. Danza, e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisce tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti e Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti e gira tutto intorno alla stanza mentre si danza.